باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. الشيخ الفوزان حفظه الله أنايليزيا ساسا مسالة يا زكاة. يقول الشيخ حفظه الله: اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة. جويني الله أن يوفقش ميمي نانيني kwamba hapana budi kujua tafasil za hukumu za zaka, wa shurutiha, na kujua masharti yake, wa bayani man tajibu alayhi wa man tajibu lahu, na kuweka wazi mtu ambaye ni wajibu juu yake kutoa zaka na ambaye tajibu lahu ni wajibu apewe. Wama tajibu fihi minal amwal, na ile ambayo hupasa ndani yake katika mali. Yote haya ni wajibu muislamu kuyajua, kujua nani ambaye anawajibika kutoa zaka, nani ambaye anastahiki kupewa zaka, ni mali gani ambazo ni wajibu kuzitolea zaka. Qal fazakatu ahadu arkani lislam wa mabanihi lidham. Zaka ni moja ya nguzo za Uislamu na nguzo zake kubwa. Kama tadhaharat bidhalika dalalatul kitabi was sunna, kama lilivyodhihiri katika hilo ufahamisho wa kitabu na sunna. Waqad qaranaha Allah ta'ala bis salati fi kitabihi fi 82 mawdhi'a. Allah subhanahu wa ta'ala ameikutanisha zaka na sala katika kitabu chake Qur'an mahali 82, akitaja sala na zaka, sala na zaka mahali 82 katika Qur'an. Mimma yadullu ala idhami sha'niha, hii inafahamisha ukubwa wa jambo la zaka, ukubwa wa jambo la zaka kwamba limekutanishwa na nguzo kubwa ya Uislamu ambayo ni swala. Wa kamali litisali bainaha wa baina sala, hii inafahamisha pia ukamilifu wa uhusiano baina ya zaka na baina ya sala. Wa withaqati lirtibati bainahuma, na uhusiano mkubwa baina ya sala na zaka. Hatta kala siddiku hathihi l-umma wa khalifatu al-rasuli l-awwal Abu Bakrin siddiku radiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina s-salati wa zaka. Paka kasema siddik mkweli wa ummatihu na khalifa wa kwanza wa mtume Abu Bakrin siddiku radiyallahu anhu, anasema wallah, na hapa kwa Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakah, nitapigana na mwenye kufarikisha baina ya sala na zaka. Sababu zote ni nguzo za Uislamu. Kama inavyojulikana kwa Abu Bakr ni Siddiq, katika ahadi yake alipigana na mani az-zakah, watu waliokataa kutoa zaka, alipigana nao vita mani zaka. Qala Allah ta'ala wa aqimu salata wa atu zaka, anaelezea jinsi Allah alivyokutanisha sala na zaka katika aya nyingi. Wa qala ta'ala fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum, wakitubia wakasimamisha sala na wakatoa zaka waachilieni. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam buniya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah al-hadith. Uislamu umejengwa kwa mambo matano: shahada, kukiri kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha sala na kutoa zaka. ya tano, wa haji baitillahi alharam. Wa ajma'a almuslimuna ala fardhiyatiha, wa islamu wamewafikiana ulazima wa zaka, kwamba zaka ni lazima. Wa annaha arruknu thalithu min arkani alislam, na kwamba zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu. Wa ala kufri man jahada wujubaha wa qitali man manaa ikhrajaha, pia wamewafikiana waislamu ukafiri wa mwenye kukanusha wajibu wa sala. Anasema kwamba sala tano hizi sio wajibu, huyo ni kafiri. Pia wamewafikiana qitali man manaa ikhrajaha, kumpiga vita mwenye kukataa kutoa zaka. Furidhat fi sanati thaniya lilhijrati nabawiya, zaka imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijratu nabawiya, mtume baada ya kuhamia Madina mwaka wa pili ikafaradhishwa zaka. Wa ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-su'ata liqabliha wa jibayatiha, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapeleka wale su'at kwa ajili ya kuzipokea zaka na kuzikusanya zaka. Liisaliha ila mustahiqiha, ili wazifikishe kwa wale wastahiki. Wa madat bidhalika sunnatul khulafai rashidin wa amalul muslimin, imepita kwa hivyo sunna ya makhalifa waongofu na amali ya waislamu, kwamba kuna su'at, yule khalifa anachagua watu, wale watu ndio wanaokwenda kwa wale wenye zaka, wale matajiri ambao wana mali kwenda kuchukua zile zaka, halafu hawa hawa ndio wanaozigawanya kwa wale wanaostahiki kupewa zaka. Wa fi zakati ihsanun ila al-khalq, katika zaka pia kuna kuwafanyia wema watu. Wa hiya tuhratun lilmali min ad-danas, pia zaka ni kuitakasa mali na uchafu. Zaka katika hikma yake ni kuitakasa mali na danas, uchafu. Wa hasanatan lahu min al-afat, na ni kuhifadhi mali na maafa. Zaka inaihifadhi mali na maafa. Wa ubudiyatun lirabbi subhanahu, na pia zaka ni ule utumwa wa mja kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim, chukua katika mali zao zaka itakayowasafisha. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, utakao watakasa kwa zaka hiyo. Wasalli alaihim, na waombee Mungu. Inna salataka sakanun lahum, kwani dua yako ni utulivu kwao. Wallahu samii'un 'aliim, na Allah ni mwenye kusikia mjuzi. Wa min thamma fahiya tatuhiru linnufusi minashuhi walbukhl, na hapo hapo zaka ni kuzitoharisha nafsi na ubakhili. Ashuhu walbukhl bimaana wahid, isipokuwa shuhi inakuwa ni zaidi ya ubakhili. Shuh ni ubakhili mkubwa sana. Kwa hiyo zaka pia inasafisha nafsi na ubakhili. Wamtihanu lilghaniyi haithu yataqarrabu ila Allah biikhraji shay'in min malihi almahbubi ilayhi, pia zaka ni mtihani kwa yule tajiri wakati anajikurubisha kwa Allah kwa kutoa kitu katika mali yake anayoipenda. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa kwa matajiri kutoa zaka. Mtu na mali yako watoa milioni nzima zaka au laki tano zaka, sasa sio kitu kidogo, inahitaji subra kubwa na imani adhim. Lakini ndio pepo ha, wale wanaofanya subra wakatoa mali zao nyingi kwa ajili ya Allah, ndio pepo inawasubiri. وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح ما ينمو فيها بنفسه. كما الشيخ حفظ الله الله أمي واجب شزاكا katika mali ambazo تحتمل المواساة يعني zinawezekana almuwasat kusaidiana wayakthuru fiha annumu na mali ambazo hukuthiri ndani yake kuzidi waribhu na faida ma yanmu fiha binafsihi kitu ambacho humea au huzidi kwa nafsi yake kalmashi ya kama wanyama walharfi na mimea wama yanmu bisarfi bitasarrufi wa idaratihi fi tijara kadhahabi walfidha wa urudhi tijara. Na zile mali ambazo zinazidi kwa bitasarruf kwa matumizi wa idaratuhu fi tajarub kadhahab walfidha wa urudhi tijara وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه. الله مجعليا كياسي كتكتوليوا كتكزاكا نكو كياسي تا تابو كتكمالي الذي تخرج منه. الله سبحانه وتعالى مجعليا كياسي كتكتوليوا كتكزاكا نكو كياسي تا تابو ile aliyoipata yule mwenye mali, ile mali inayotolewa zaka ile. Nasema fa aujaba fi rikazi wa huwa ma ujida fi amwali aljahiliya alkhums. Amewajibisha katika rikazi. Rikazi ni mali iliyopatikana katika mali za kijahiliya. Mali imepatikana katika mali za kijahiliya inaitwa rikazi. Hizi hizi dhahabu na fedha, lakini zikiwa ni tangu wakati wa kijahilia, hizi ndo zinaitwa rikaz na zinakuwa na chapa, zinakuwa na chapa inazikwa, mtu akiipata inakuwa ina chapa kwamba hii ilikuwa tangu wakati wa kijahilia, hiyo ndio inaitwa rikaz. Ama ambazo hazina chapa, hizi ni zinaitwa hivi hivi dhahabu na fedha, mtu anazitolea zaka. Lakini hii ni rikaz, ni mali iliyopatikana katika mali za kijahilia ambazo zimezikwa na zina muhuri kwamba ni tangu wakati wa kijahilia. Hii mtu akipata alhumus, zaka yake ni humus, yani sehemu ya tano wama fihi taabu min tarafin wahidin, na kitu ambacho kina taabu min tarafin wahid kwa upande mmoja, wa huwa masuqiya bila muuna, ni mimea iliyotiliwa maji bila gharama. Mimea iliyotiliwa maji bila gharama, hii ni kwamba mtu anapopata mazao hapo anatakiwa atoe zaka yake khumus, nisful khumus ha, bila muuna, ikiwa bila gharama yoyote. Ni mvua ha, ni mvua ndio imenyesha mpaka mazao yakapatikana, hapo atatoa zaka nisful khumus. Wama wujida fihi taab min tarafaini ruba al khumus, mazao ambayo ilipatikana ndani yake tabu kwa pande mbili, hapo ni robo ya khumus, sio nusu, robo. Yani fungu moja mali yake anaigawanya mafungu matano, fungu moja analigawanya mara tano. Halafu anatoa robo. Robo tu ya ile khumusi yake. Umefahamu? Hii ndio rubu'ul khumus. Wa fima yakthuru fihi at-ta'abu wat-taqallub, na katika mazao ambayo hukithiri ndani yake tabu. Yule mwenye shamba lile anapata tabu kuleta maji au kununua maji, wat-taqallub, na kugeuka geuka lile shamba lenyewe au yale mazao, kanukud wa urudhi tijara. Hapo pana thumun al-khumus, thumun ya khumus. Lile fungu moja katika yale matano unaligawanya mara nane, halafu unatoa moja, ndio thumunul khumus. Kwa hiyo zaka si mali nyingi, si kitu kikubwa sana. Sio kitu kikubwa sana. Wakat samaha Allahu bizaka liannaha tuzaki nafsa wal mal. Allah ameita zaka kwa sababu inatakasa nafsi na mali pia. Fahiya laysat gharama wala dhariba tanqusu almala wa tadurru sahibahu. Anasema hii si katika gharama kubwa, wala si katika dhariba, ile mambo ya tax zile ambazo hupunguza mali na humdhuru mwenyewe. Bali hiya ala al-aks tazidu almala numuwan min haythu la yash'uru an-nas. Zaka inazidisha mali kuzidi ambako watu hawafahamu. Lakini zaka inazidisha mali, bali hutia baraka katika mali. Qala sallallahu alayhi wasallam ma naqasa malun min sadaqa. Zaka haipunguzi mali. Zaka haipunguzi mali. Kwa dhahiri utaona mali yako imepungua kwa vile umetoa. Lakini ni kwamba baraka inayopatikana kwa ile mali yako ni adhima. Wazakatu fi shar'i haqqun wajibun fi malin khasin li ta'ifatin makhsusa fi waqtin makhsus. Zaka kisheria ni haki ya wajib katika mali maalumu, kupewa kundi maalumu katika watu, fi waqtin makhsus, pia katika wakati maalumu. Wa huwa wakati wenyewe tamamul haul, ni kukamilika mwaka, fil mashia, kwa wanyama, wanukud, na pesa, wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara, wa inda shtidadi alhabbi, na wakati wa kuwa na nguvu ile tumba ya chakula, wa budhuu salahi fi thama fi thimar, na kudhihiri maslahi katika matunda. Wa husulu ma tajibu fihi min al-asal, na kupatikana pia ile inayopasa katika asali. Asali pia inatolewa zaka, Asali pia inatolewa zaka. Wastikhraju ma tajibu fihi min al-ma'adin, na kutoa ile inayopasa ndani yake katika madini, dhahabu na fedha. Wa ghurubu shamsi lailatal idi fi zakati al-fitri, na kuzama kwa jua usiku wa Idi al-Fitri katika zakatul fitri. Hii ni katika zakatul fitri, sharti ya kwamba lile jua limezama yuko hai. Kabla jua halijazama yuko hai, na jua baada ya kuzama liko hai, yuko hai. Hii ndio sharti ya kutoa zakatul fitri. Mtu awe amediriki sehemu katika Ramadhani na sehemu katika siku ya Idi al-Fitri, hapo ndio atawajibika kutoa zakatul fitri. Watajibu zakatu ala al-muslim idha tawaffarat fihi shurutun khamsa, ni wajibu zaka kwa muislamu yakikamilika kwake masharti matano. Ahaduha alhurriya, uungwana. Sharti la kwanza ni uungwana. Fala tajibu ala mamlukin liannahu la mala lahu, haipasi zaka kwa mamluk, mtu mwenye kumilikiwa na mwenzake. Liannahu la mala lahu, kwa sababu huyu hana mali, huyu aliyemilikiwa hana mali. Wama biyadihi milku lisayidihi, na mali iliyopo katika mkono wake ni ufalme wa sayidihi, bwana wake aliyemiliki. Fatakunu zakatuhu ala sayid, itakuwa zaka yake ni juu ya huyu bwana aliyemiliki yule mtumwa. Ama yeye mtumwa mwenyewe ni kwamba la tajibu alayhi zakah. Ashartu thani an yakuna sahibu almali musliman, ni kuwa yule mwenye mali ni muislamu. Fala tajibu ala kafir, zaka haitapasa juu ya kafiri. Bihaithu la yutalabu biadaiha, kwa namna kwamba hadaiwi kuitekeleza zaka. Liannaha kurbatun wa ta'a, kwa sababu zaka ni kujikurubisha kwa Allah na ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru laysa min ahli alqurba wa ta'a, kafiri si katika watu wa kujikurubisha kwa Allah na ta'a. Waliannaha tahtaju ila niyya wala tataatta min alkafir, pia na kwa sababu hii yahitaji niyya, zaka yahitaji niyya. Wala tataatta min alkafir, wala niyya hiyo haiji kwa kafir. Haiwezekani kafiri atie niyya ya kutoa zaka halafu nia yake iwe sahiha, sababu yeye sio muislamu. Ama wujubuha alaihi, ama wajibu wa zaka juu yake, bimaana annahu mukhatabun biha wa yuaqabu alaiha fil akhira iqaban khasan famahallu khilafin baina ahli alilmi. Asema ama wajibu wa zaka alaihi kwa huyu kafir, bimaana annahu mukhatabun biha, kwa maana ya kwamba yeye pia anasemeshwa zaka. Wa yuaqabu alaiha fil akhira iqaban khasan, na ataadhibiwa huko akhira adhabu maalumu. Hii fa mahalu khilafin baina ahli alilmi, ni mahali pa khilaf baina ya ahlu alilmi, wa mikhtalifiana katika sala la huyu. Wa fi hadithi Muadhi radiyallahu anhu, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, walinganie kwenye shahadati an la ilaha illa Allah, na kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Thumma dhakara salah, kisha akataja sala. Thumma dhakara salah, kisha akataja sala. Thumma qal, fa innahum ata'uka, ikiwa wao watakutii. Fa a'limuhum anna Allah aftarada alayhim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ikiwa watakutii, Mtume sallam alipompeleka Ali ibn Abi Talib kule Yaman, ndipo akamwambia hivi Muadh, alipompeleka Muadh akamwambia hivi, kwanza waliganie kwenye shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kisha akamwambia fa innahum ata'uka, ikiwa wao watakutii kwa hilo. Fa a'limuhum anna Allah aftarada alayhim sadaqa, wajulishe kwamba Allah amewafaradhishia zaka. Tuukhadhu min aghniyaihim, huchukuliwa kwa matajiri wao. Faturaddu ala fuqaraihim, na hupewa wale mafakiri wao. Faja'ala al-islama shartan li wujubi zaka. Hapa amejalia Uislamu ni sharti ya kupasa zaka. Lazima mtu awe Muislamu kwanza. Ashartu thalith imtilaku nisabin, kumiliki kiwango, kiwango cha ile mali. Imtilaku nisabin, fala tajibu fima duna nisab, haitapasa zaka kwa kumiliki chini ya kile kiwango kilichowekwa. Sema fala tajibu fi ma duna an-nisab wa huwa qadrun ma'lumun min al-mal. Kiwango ni kiasi maalumu cha mali. Yati tafsiluhu, utakuja upamanuzi wake insha Allah. Sawaan kana malikun nisabi kabiran au saghiran aqilan au majnunan li'umumi al-adilla. Nisao yule mwenye kumiliki kiwango ni mkubwa au ni mdogo, ni mwenye akili au ni mwenda wazimu, li umumi la illa, kwa kuenea kwa dalili. Hiyo ni sharti ya tatu. Ashartu rabi istikraru milkia, ni kutulizana ule ufalme, ule umilikaji wa ile mali utulizane. Bialla yataallaka biha haqu ghairihi, isije ikakufungamana naye haki ya mtu mwingine. Mwao kwa lazima yule mwenye kutoa zaka awe ni milki yake ile mali. Fala zakata fi mali lam tastaqirra milkiyatuhu, hakuna zaka katika mali ambayo haija tulizana ile umilikiji wake. Kadaini alkitaba, kama deni la kitaba, ile mtumwa aliandikiana na bwana wake kutoa kiasi fulani cha mali ili awe huru. Kadaini alkitaba, lianna almukatab yamliku تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. كسبب مكاتب يلي mtu aliandikiana na bwana wake, yamliku taajiza nafsihi, anamiliki kushindwa kwa nafsi yake. Wayamtaniu min alada, na anajizuia kutekeleza ile mali aliyowekewa aitekeleze ili ajikomboe na utumwa. وشرطي أن استقرار الملكية. الشرط الخامس مضي الحول على المال, نكوبيتا مكا جوية إلي مالي, إلي مالي أنايو كوا مكا مزيمة أنايو نمباني. لحديث عائشة رضي الله عنها, لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول, هكونا زكاة كتك مالي mpaka izungukiwe na mwaka. Rawahu Ibn Maja wa rawa Tirmidhi maanahu. Wa hadha fi ghairi al-khariji min al-ardhi, hii ni katika isiyo kuwa kile chenye kutoka katika ardhi, kalhubub, mazao yale, wa thimar, na matunda. Fa amma al-khariju min al-ardhi fatajibu fihi az-zakatu inda wujudihi, ama kile kinachotoka katika ardhi ni wajibu zaka ndani yake wakati kikiwepo. Fala yu'tabaru fihi al-haul, hapo hauzingatiwi mwaka. Wa innama yabqa tamamu al-hauli mushtaratan fi an-nuqudi wal-mashiya wa 'urudhi at-tijara, isipokuwa itabakia ukamilifu wa mwaka ni wenye kushartizwa katika pesa. Walmashia, na wanyama. Wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Hizi ni kwamba hushartiwa ukamilifu wa mwaka. Lazima ile mali ipitiwe na mwaka mzima, pale ndipo itatolewa zaka. Rifqan bil malik, na hii ni kumuonea huruma yule mwenye kumiliki. Liyatakamala namau fiha, ili kukamilike kuzidi ndani yake. Alafu anasema Sheikh Hafidhullah, wanitaju al-bahaimi allati tajibu fiha az-zakah wa ribhu at-tijara hauluhuma haulu aslihima, watoto wa wanyama ambao tajibu fiha az-zakah, ni wajibu ndani yake zaka, pia na biashara na faida ya biashara. Hivyo vitu viwili kuzungukiwa mwaka ni mwaka wa asli zao. Yule mtoto ataangalia kuzunguka kwa mwaka kwa mama yake, unafahamu, na ile faida itaangalia ile biashara iliuzwa lini. Fala yushtaratu an yati alaiha haulun mustaqillun, haishartiwi kuzunguka kwa hivyo viwili mwaka peke yake. Idha kana asluhu ma kad balagha nisab, ikiwa asli yao imeshafikia kiwango. Mwaka ukizungukwa na huyu mama mwenye huyu mtoto, tayari huyu mtoto pia atafuata kuzunguka kwa mwaka ule, sio yeye naye angojee mwaka wake yule mtoto. Tafahamu, na faida ya biashara ni hivyo hivyo. Ile biashara ikishazungukiwa na mwaka, ile faida inatolewa tu, sio tena ungojee faida pia izungukiwe na mwaka. Mtu ana biashara yake tayari, ile mali imekaa mwaka mzima. Mali pale ikishakaa mwaka mzima, hapo ni wajibu itolewe zaka. Sasa kuna ile biashara aliyokuwa akifanya ina faida, madamu hii mali tayari imezungukiwa na mwaka, na ile faida pia itolewe zaka, sio ile faida ingojee tena mwaka mwingine. Hii ndio maana ya msemo wake, wanitajul bahaim allati tajibu fiha zaka wa ribhu at-tijara hauluhuma haulu aslihima, fala yushtaratu an taati alayhima haulun mustaqillun idha kana asluhuma qad balagha an-nisab, ikiwa asli zao zimeshafikia kiwango cha zaka. Fa illam yakun kadhalika, isipokuwa hivyo, ubtudi alhaulu min tamamiha an-nisab, utaanza ule mwaka kuanzia kukamilika kwake. Min tamamihi an-nisab, utaanza kule kuzunguka kwa mwaka. Min tamamihi ma an-nisab, kutokana na kutimia kwao kiwango, pale ndio utaanza ule mwaka kuhesabiwa mwaka. Ikishatimia kile kiwango, sasa ndio unahesabiwa ule mwaka. Unafahamu? Kwa mfano kiwango kimetimia leo, sasa mwaka utaanza kuhesabiwa leo. Kuanzia leo tarehe 27, sio? Mpaka 27 ya mwakani, tayari pale ndio mwaka umekamilika. وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ, na ambaye ana deni liko kwa mtu maskini ambaye hana uwezo. فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ, yeye atatoa zaka yake akiikabidhi kwa mwaka mmoja juu ya kauli sahihi. Mtu ambaye ana deni, ala mu'sir, lakini liko kwa mtu ambaye hana uwezo wa kulilipa. Fainahu yukhriju zakatahu idha qabadahu, ataitoa zaka yake akiikabidhi ile mali yake. Li'amin wahid, kwa mwaka moja, mwaka mmoja. Ala sahih, juu ya kauli sahih. Wa in kana lahu daynun ala mali'in badhilin, na akiwa ana deni kwa mtu ambaye ni mwenye uwezo, mwenye kutoa, fa inna yuzakihi kulla am, huyo ataitolea zaka ile mali kila mwaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu mali ni mtu ambaye ana uwezo. Wama uidda min al-amwali lilqunya wal-isti'mal fala zakata fihi, mali iliyotayarishwa kwa ajili ya akiba na kwa ajili ya matumizi, hii haina zaka. Mali iliyotayarishwa lilqunya kwa ajili ya akiba walistimal na kwa ajili ya matumizi, fala zakata fihi, hii hakuna zaka ndani yake. Kaduri sukna, ha? Nyumba za kukaa, nyumba za kuishi watu, hizi hazina zaka, eh? Isipokuwa zaka zitakuwa kwa ile mali, ni kama urudhu tijara, ile renti ile sasa ndiyo haiweke, zikizungukiwa na mwaka atawajibika kuitolea zaka. Lakini nafsi ya ile nyumba, ha? Nafsi ya ile nyumba haitolei zaka. Unaelewa? Eh. Au mtu ana hapa pia anaelezea magari, wasiabil bathla, nguo za kazi, wa athathil manzil, na vitu vya nyumbani. Eh, mtu ana makochi, mafriji, mafriza. Sasa uwezi ukatolea zaka mafriza yaliyoko nyumbani na mafriji. Ha? Au mtu ana furniture laki tano au milioni moja furniture, uwezi ukaitolea zaka ile furniture. Eh? Hakuna zaka ile furniture. Wasayarat, na gari, wadawabil muaddati lirukubi walistimal, na wanyama wenye kutayarishwa kwa ajili ya kupandwa na matumizi, wote hawa hawana zaka. Wama uidda lilkirai, na pia mali iliyotayarishwa kwa ajili ya kukodishwa, kasayarat, kama gari, wadakakin, na maduka, walbuyut, na nyumba, fala zakata fi aslihi, hii hakuna zaka katika asli yake. Nyumba mtu amejenga kwa ajili ya renti, apate renti. Eh? Sasa ile renti kama itafikia kiwango, eh? Mali ile kama itafikia kiwango, hapo ndiyo atoitolea zaka. Sio nafsi ya ile nyumba kwamba aitolee zaka. Wa innama tajibu zakatu fi ujratihi idha balagati nisaba binafsiha au bidhammiha ila ghairiha wa hala alaiha alhaul. Zaka itapasa katika ujira wake ile nyumba ikifikia kiwango chenyewe, yani yenyewe ile mali, au bidhammiha ila ghairiha, au kwa kuikusanya na mali nyingine, wa hala alaiha alhaulu, na ukazunguka juu yake mwaka, hapo itabidi itolewe zaka. Wa man wajabat alaihi zakatu thumma mata kabla ikhrajiha wajaba ikhrajuha min tarikatihi, mtu ambaye imewajibika juu yake zaka kisha akafa kabla ya kutoa zaka, huyu wajaba ikhrajuha min tarikatihi, ni wajibu kuitoa ile zaka katika mali aliyoiacha huyu maiti. Wazi hili masala? Fala tasqutu bil maut, zaka haitaondoka kwa sababu ya kifo cha yule mtu. Wale wanaomrithi wapo, wanaomrithi wapo, na tarika ipo aliyoiacha mali ameiacha, hii lazima atolewe zaka. Ndio wajaba ikhrajuha min tarikatihi, ni wajibu kuitoa zaka katika mali aliyoiacha huyu maiti. Fala tasqutu bitauba, haitaondoka haki hii kwa kutubia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, fadainu llahi ahaqqu bilqada, deni la Allah lina haki zaidi kulipwa kuliko madeni ya wanadamu. Deni la Allah lina haki zaidi kulipwa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma. Fayukhrijuhuma al-warithu au ghayruhu min tarikati al-mayyit. Fayukhrijuha. Eh? Imeandikwa fayukhrijuhuma. Atatoa nini na nini? Eh? Atatoa hiyo zaka. Hiyo zaka ataitoa yule warith. Anemrithi yule maiti. Au ghairuhu au mtu mwingine. Mintarikatil mayit. Kutoka na mali aliyoiwacha maiti. Sio fayukhrijuhuma. Fayukhrijuha. الوارث وغيره من تركة الميت لأنها حق واجب سبوزاكا لحقي أمبالي واجب فلا تسقط بالموت حيت أنك حقه وكيفه وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها نزاكا ندين كتك ذمة كتك جكم لميت نواجب كمتكاسا نجكم هيلو maiti ya kifa kama ana haki ya Allah zaka basi ni lazima wale wanaomrithi wamtekelezee haki hiyo wa hiya dainun fi dhimmati almayit yajibu ibra'uhu minha hilo deni liko katika dhima ya maiti ni wajibu kumtakasa na deni hilo